Hej, og velkommen til denne her afspænding. Jeg vil invitere dig til at lægge dig godt til rette på en yogamatte, enten på gulvet i dit hjem eller på jorden udenfor. Du kommer til at ligge her i cirka 15 minutter, så tag gerne et tæppe over dig, så du kan holde varmen under afspændingen. Læg dig på ryggen på måtten med armene ned langs kroppen og håndfladerne opad. Hav hoftebreddes afstand mellem benene og lad fødderne falde ud til siderne. Jeg vil starte med at invitere dig til at flytte din opmærksomhed hen på lydene omkring dig. Du kan starte med at fokusere på de lyde, der er længst væk. Du kan ligesom hoppe fra lyd til lyd, så du observerer en lyd. Og så hopper du videre til den næste lyd. Og se om du kan acceptere lyden. Og ikke dømme den lyd, du hører. Og så kan du flytte din opmærksomhed hen til de lyde, der er lidt tættere på dig. Igen kan du hoppe fra lyd til lyd. Og registrere lyde, der er hele vejen rundt om dig. Så kan du flytte din opmærksomhed hen til de lyde, der er helt tæt på dig. Det kan være lyden af din vejrtrækning. Lyden af din mave, der knurrer. Og flyt så din opmærksomhed hen til din højre fod. Og slap af i foden. Flyt din opmærksomhed hen til højre store tå. Og slap af i store tåen. Slap af i anden tå. Tredje tå. Fjerde tå og lille tåen. Slap af i alle tæerne. Slap af i fodsålen og oversiden af foden. Slap af i hælen. Og slap af i hele foden. Slap af i anklen. I underbenet. Og i knæet. Slap af i låret. Og slap af i hele højre ben. Flyt din opmærksomhed hen til venstre fod og slap af i foden. Slap af i venstre store tå, anden tå, tredje tå, fjerde tå og lille tåen. Slap af i alle tæerne. Slap af i fodsålen. Oversiden af foden. Og i hælen. Slap af i hele foden. Slap af i anklen, i underbenet og i knæet. Og slap af i låret. Slap af i hele venstre ben. Slap af i hofterne, i ballerne. Slap af i lænden, det midterste af ryggen og det øverste af ryggen. Slap af i hele ryggen. Og slap af i hele rygsøjlen. Flyt din opmærksomhed hen til højre hånd. Og slap af i hånden. Slap af i højre tommelfinger, i pegefingeren, den midterste finger, ringfingeren og lillefingeren. Slap af i alle fingrene. Slap af i håndfladen og bagsiden af hånden. Slap af i hele hånden. Slap af i håndledet, underarmen, albuen og overarmen. Slap af i hele højre arm. Flyt så din opmærksomhed hen til venstre hånd. Og slap af i hånden. Slap af i tommelfingeren. Pegefingeren. Den midterste finger. Ringfingeren og lillefingeren. Slap af i alle fingrene. Slap af i håndfladen og bagsiden af hånden. Slap af i hele venstre hånd. Slap af i håndledet. I underarmen, og i albuen, og overarmen. Slap af i hele venstre arm. Slap af i skuldrene, og i skulderbladene. Slap af i nakken. I bagsiden af hovedet og toppen af hovedet. Slap af i panden, i tindingerne. Slap af i øjenbrynene. i øjenlågene og øjnene. Slap af i næsen, i kinderne og ørerne. Slap af i læberne, i tungen og i munden. Slap af i kæben og i hagen. Slap af i hele ansigtet. Og slap af i hele hovedet. Og slap af i tankerne. Slap af i halsen. I brystet. Den øverste del af maven. Og den nederste del af maven. Og slap af i hele overkroppen. Og slap af i de indre organer. Slap af i hele kroppen. Slap af i hele kroppen. Og mærk hele kroppen som et samlet hele. Og forestil dig nu, at for hver indånding du tager, bliver du tungere og tungere. Mærk, hvordan din krop bliver tung som en sten, og at du synker dybere ned i underlaget. For hver indånding du tager, bliver din krop tungere. Forestil dig nu, at for hver udånding du tager, bliver du lettere og lettere. Mærk, hvordan din krop bliver let som en fjer. Så let, at du nærmest svæver over underlaget. For hver udånding du tager, mærker du, hvordan din krop bliver lettere. Forestil dig nu, at solen skinner på dig. Og mærk, hvordan solen stråler og varmer hele din krop. Den varmer dig udenpå og indeni. Og mærk, hvordan solen fylder dig med glæde og kærlighed. Du kan sætte den her følelse med dig. Den her følelse af glæde og kærlighed med dig ud i resten af dagen. Og du skal nu til at komme tilbage til din krop. Så flyt din opmærksomhed hen til lydene omkring dig. Lige registrer de lyde, der er rundt om dig. Og tag et par dybe vejrtrækninger. Og så kan du begynde at bevæge dine fingre og dine tær. Og du kan lave cirkler med håndledene og med anklerne. Først den ene vej rundt, og så den anden vej rundt. Og så kan du strække armene op over hovedet. Og stræk dig lige så langt du er. Hele vejen fra fingerspidserne og ned til tæerne. Stræk dig ligesom hvis du lige er vågnet. Stræk hele kroppen. Og når du er klar til det, kan du åbne dine øjne igen. Sæt dig op. Og så kan du gå ud i resten af din dag. Tak for nu.